Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 2016. Pierwszy już za nami to utwór Rattlesnake z albumu Flying Microtonal Banana australijskiej grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Teraz już przed nami pierwsza trójka, którą rozpoczyna grupa Yeysayer. She only needs my help, pleasure in a sense.

just fly. Śpiewała Roisin Murphy, piosenka pod tytułem Ten Miles High, wcześniej PJ Harvey i The Community of Hope z albumu The Hope Six Demolition Project. Ta płyta dotarła w Wielkiej Brytanii na sam szczyt listy bestsellerów. Jest to o tyle istotne, że to jedyny album, który dotarł w Anglii tak wysoko na liście przebojów, oczywiście albumowych. A na samym początku największy chyba przebój w całej dzisiejszej audycji, czyli Hello Adele. Teraz wracamy do Stanów Zjednoczonych. Na początek zespół Band of Skulls. I'm irregular. thoughtlessly I'd atone for it. From under the bleachers to the windmills of my mind. Seems you protest too much as of lately. With all those straws you clutch, answer strictly. I'm the beseecher, and you are just a matter of time.

holiday. I'll take the feelings that I wish I never had. You take your favorite band, that shit was always bad. I think I've seen a ghost, she walks along this coast. And on their breakfast shows, all the FM radio hosts keep playing paparazzi. I think I loved you most when we were in my car. Śpiewał Jake Bark, piosenka Gimme the Love z trzeciego albumu tego wykonawcy On My Own. A wcześniej Metronomy, czyli Joseph Mount z przyjaciółmi, Night Owl z płyty Metronomy Summer 08 i jeszcze wcześniej Madness Mr. Apples. Teraz trójka mieszana, powiedzmy, dlatego że najpierw zespół szkocki, później francuski i na zakończenie szwajcarski. You are no exception, there are no heroes. We could.